Nie lub 25 na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przyszłość Zjednoczonej Prawicy zależy od decyzji koalicjantów, tak mówi przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ponad 200 osób zatrzymanych na Białorusi po niedzielnych manifestacjach. 13. Katyński Marsz Cieni przeszedł ulicami Warszawy. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber powiedział, że przyszłość Zjednoczonej Prawicy zależy od decyzji koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. W TVP Info wskazywał, że w koalicji potrzebne są lojalność i partnerstwo. Minister Łukasz Schreiber porównał obecną sytuację w Zjednoczonej Prawicy do stanu separacji. Jesteśmy w takim stanie separacji, można powiedzieć. Ten stan separacji może prowadzić do rozwodu i często tak jest, ale oczywiście może jeszcze też prowadzić przy odpowiedniej dozie refleksji do powrotu i do jakiejś drugiej szansy. Łukasz Schreiber mówił także o możliwości utworzenia rządu mniejszościowego. Jeżeli nie możemy liczyć na naszych partnerów, to taka koalicja, proszę mi powiedzieć, jaki ma sens? Jeżeli mamy w każdej sprawie czynić daleko idące ustępstwa grupom, jednak co do siły, której jest jasno ona określona, to w takim razie rząd mniejszościowy pewnie jest lepszym pomysłem. Po południu ma się zebrać kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, aby rozmawiać o sytuacji po ewentualnym rozpadzie koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem. Co najmniej 152 osoby zatrzymano podczas niedzielnego protestu w Mińsku, a na demonstracjach poza stolicą co najmniej 64. Takie dane przekazało Centrum Praw Człowieka w Jasna. W Mińsku do zatrzymań doszło na początku protestu i pod jego koniec, gdy duża kolumna demonstrantów została podzielona przez służby na mniejsze. Na nagraniach wideo widać, jak funkcjonariusze przypierają do ściany budynku mniejsze grupy protestujących, a następnie wyciągają z nich po kolei pojedyncze osoby. Do zatrzymań doszło też podczas masowej akcji w Brześciu. Tam milicja użyła gazu łzawiącego. Jak potwierdziło MSW, jeden z funkcjonariuszy oddał strzał ostrzegawczy w powietrze. Do protestów i zatrzymań doszło również m.in. w Grodnie, Homlu i Mochylewie. W tym ostatnim mieście zatrzymano dwójkę dziennikarzy telewizji Bielsat. Zostali później wypuszczeni, ale czeka ich sąd za pracę bez akredytacji. Jeszcze jeden dziennikarz został zatrzymany w Mińsku i trafił do aresztu. Przed niedzielnym protestem w Mińsku, który władze uznały za nielegalną akcję masową, na ulice miasta wyprowadzono milicję i wojsko, a także ciężarówki, sprzęt do rozpędzania demonstracji i transportery opancerzone. Ulicami Warszawy przeszedł 13. Katyński Marsz Cieni. 150 rekonstruktorów z Polski oddało hołd blisko 22 tysiącom polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku w Katyniu i innych miejscach na wschodzie. Członkowie grup rekonstrukcyjnych podkreślali, że marsz od lat przywraca pamięć o tych, o których przez wiele lat nie można było mówić. Marsz milczący, jak każdego roku maszerujemy przez roześmianą Warszawę w milczeniu, skupieniu. Przypominając o tym, co zdarzyło się 80 lat temu. Ten marsz upamiętnia naszych bohaterów. Przyjechałam 600 kilometrów po to, żeby dzisiaj tutaj być, żeby oddać hołd tym poległym żołnierzom, bohaterom polskim, którzy zostali po prostu zamordowani w bestialski sposób. My jesteśmy tutaj, żeby upamiętnić wdowy, matki, siostry, córki, tych, którzy zostali pomordowani. Ubieramy się tak, jak ubierały się wtedy te kobiety, ale emocje nami też targają ogromne. Trasa marszu wiodła Traktem Królewskim i ulicami Starego Miasta przed pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie. Kolumnę prowadził oryginalny samochód NKWD, Czarny Woron. Takie samochody woziły polskich oficerów przez Las Katyński. Nawet 10 tysięcy funtów wkrótce będzie trzeba zapłacić w Anglii za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny. Chodzi o obowiązek izolowania się po powrocie z niektórych rejonów świata, ale też o pozostanie w domu przez 2 tygodnie, jeśli przebywało się w towarzystwie zakażonej osoby. Nowe zasady wejdą w życie za 8 dni. Z danych rządu wynika, że część ludzi nie stosuje się do dotychczasowych zasad. Łamany jest na przykład zakaz spotykania się w gronie większym niż 6 ludzi. Liczba zakażeń rośnie, a administracja Borisa Johnsona ostrzega, że być może będzie musiała wprowadzić ostrzejsze środki. Nie wyklucza ponownego lockdownu. Z Londynu Adam Dąbrowski.

Tak jak wspomniałam przed kilkoma minutami, dziś w audycji rozmawiamy o męskiej depresji. A na antenie witam już moich gości. Są to Anna Bal, psycholożka i psychoterapeutka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami też pan Adam Chojnacki, psycholog, terapeuta i specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I to właśnie pan jest recenzentem książki Nie chcę o tym mówić, autorstwa Terence'a Reela. Już właśnie na samym początku tej książki czytamy o tym, że mężczyzna postrzega depresję jako stan kompromitujący i zawstydzający, więc najczęściej pozostaje ona nierozpoznana ani przez niego, ani przez jego otoczenie. Proszę powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak bardzo wstydzimy się czegoś, co właściwie jest przecież chorobą? Panie Adamie, może do pana to pytanie najpierw. To, że mężczyźni wstydzą się mówić o swojej depresji, wynika z wielu czynników. Przede wszystkim z procesu wychowania i socjalizacji. Zresztą między innymi ten autor, ale nie tylko on o tym pisze, wiele badań to potwierdza, że szczególnie w społeczeństwie zachodnim, gdzie wzorce męskości, no obecnie zmieniające się intensywnie, ale jakby nadal obecne, mówią o tym, że chłopcy nie płaczą, mężczyźni mają być twardzi i radzić sobie z różnymi wyzwaniami. Te wzorce nie pozwalają mówić o swoich słabych stronach, niekoniecznie pozwalają na okazywanie smutku, lęku, przytłoczenia, zmęczenia, wypalenia, które dla wielu mężczyzn kojarzą się z czymś, co jest niemęskie. To zresztą też kolejne badania potwierdzają. I to powstrzymuje ich przed opowiadaniem o swoim cierpieniu. A ich cierpienie, które często początki ma już w dzieciństwie, jest często ignorowane i przemilczane przez długie lata. Więc no to jest taka podstawowa przyczyna, dlaczego nie mówią, nie zgłaszają się też po pomoc. Statystycznie dużo, dużo rzadziej mężczyźni zgłaszają się po pomoc w sprawie depresji niż kobiety. Pani Anno? Właściwie tutaj zgadzam się z tym, co mówi Adam, że jeśli chodzi o wstyd, to myślę sobie, że raczej rzeczywiście jest to regulowane normami kulturowymi. Zresztą wstyd to jest takie ciekawe uczucie samo w sobie, ponieważ ono ma to do siebie, że jak się zaczyna pojawiać, a pojawia się zwykle w kontekście jakichś osób trzecich, czyli kogoś, kto może nas obserwować, to ma też tendencję do szybkiego pozbywania się. I myślę sobie, że tak moje myśli zmierzały ku temu, słuchając Adama, że rzeczywiście mężczyźni, oczywiście nie chciałabym tutaj tak, no, mówimy o męskiej depresji, nie chciałabym tutaj, byłabym tutaj dosyć ostrożna w takim klasyfikowaniu męskiej depresji i kobiecej depresji, ale może sobie o tym za chwilę porozmawiamy. Tak, tak. Ale myślę sobie, że a propos wstydu, to rzeczywiście kulturowo jest tak w dalszym ciągu, a można by powiedzieć, że kultura to współczesna wytworzyła, że mężczyznom wolno mniej ujawniać, mniej ekspresji takich uczuć, które są społecznie nieakceptowalne, czyli właśnie z tego całego bieguna depresyjnego, jak złość, smutek, przygnębienie, apatia, no i oczywiście słabość. No właśnie, tymczasem ocenia się, że każdego roku, tak czytamy właśnie w książce, to właściwie jest jej drugie wydanie, prawda? Bo w 2009 roku wydawnictwo Czarna Owca wydało książkę Nie chcę o tym mówić i wtedy nawet pan Adam pisał recenzję do tej książki. Teraz mamy drugie wydanie. Już wtedy wiadomo było, że z depresją zmaga się 11 milionów mężczyzn właśnie rocznie i to pokazuje, że jest to problem faktycznie może zamiatany pod dywan, bo jakoś chyba społecznie zupełnie niewidoczny, a jednak tak bardzo powszechny. Tak, ja myślę, że problem jest powszechny, może nawet bardziej niż nam się wydaje. Ja w ogóle należę do osób, które są zwolennikami demedykalizacji. Panie Adamie, ale znowu straciliśmy trochę pana jakość głosu. Mówię, należę do osób, które raczej są zwolennikami demedykalizacji. I to trochę jest tak, że ten aspekt depresyjny wszyscy w sobie mamy. Być może współcześnie trochę inaczej niż kiedyś, być może trochę bardziej w innych aspektach. A co to znaczy w tym sensie właśnie, że jest pan zwolennikiem demedykalizacji? To znaczy jakby w tym worku depresja mieści się bardzo dużo różnych doświadczeń cierpienia i tą diagnozę otrzymują osoby, które doświadczają zupełnie przeróżnych stanów, wymagających zupełnie innych interwencji. W związku z tym taka medyczna etykieta po pierwsze trochę wrzuca wszystkich do jednego worka, z drugiej strony to, że nazywamy depresję chorobą od jakiegoś czasu w naszej kulturze, to z jednej strony jest dobra rzecz, w tym sensie, że przestajemy moralizować na ten temat, a zaczynamy psychologizować na ten temat i nie mówimy ty leniu, ty wstań, weź się do roboty, w ogóle wymyślasz sobie i tak dalej, tylko wiemy, że ten rodzaj cierpienia naprawdę może rzeczywiście potężnie zmieniać nasze funkcjonowanie i nas paraliżować. Ale z drugiej strony trochę wylewamy dziecko z kąpielą, bo kiedy myślimy sobie o depresji jako o chorobie, to bardzo wiele osób myśli, że wystarczy łyknąć nam trochę pigułek przez parę miesięcy i to przejdzie. A to też nie jest prawda. A co trzeba, co się musi wydarzyć, żeby przeszło właśnie tak, jak pan powiedział? I to jest ogromne pytanie, dlatego że zanim dowiemy się, co się musi wydarzyć, to musimy się dowiedzieć, co się takiego stało, że ta osoba cierpi. Czasem przychodzą osoby, na terapię mówię, osoby, które na przykład od dłuższego czasu czują się samotne, bo nie mają relacji. To współcześnie tak naprawdę jest plagą, paradoksalnie. Żyjemy w czasach, kiedy mamy tyle możliwości kontaktu, a jest wiele osób, które nie mogą nawiązać stabilnej, stałej relacji, której pragną. I w zasadzie mówią, że mają depresję. Tak? Ja trochę wtedy mówię, że to nie jest depresja. Tak? Pan czy pani cierpi z powodu samotności. I to, co się musi wydarzyć, to zbudowanie relacji. Możemy się zastanawiać wtedy pod kątem terapeutycznym, dlaczego relacji do tej pory upragnionej nie udało się zbudować. Ale są też zupełnie inne historie. Tak? To są historie wczesnych traum, zaburzeń więzi we wczesnym dzieciństwie, które wpłynęły na rozwój osobowości, która kształtuje się tak, że coraz więcej powodów jest do smutku, bólu. To są różnego rodzaje przemocy, zaniedbania, którego doświadczamy w trakcie życia. Patrząc na takie źródła wczesne, dziecięce, rodzinne, no ale też czasami źródła są, pochodzą z warunków socjoekonomicznych, w jakich przychodzi nam żyć. Czy kultura, która sprawia, że no właśnie, tak jak też Ania powiedziała, nie możemy trochę czuć, nie pozwalamy sobie czuć i wyrażać pewnych rzeczy. W związku z tym to, co musi się wydarzyć, musi być, dowiadujemy się o tym poprzez najpierw taką diagnozę i dowiadywanie się tego, gdzie są źródła tego cierpienia. I wtedy myślimy dopiero o odpowiednich interwencjach czy sposobach terapii. Bo jeżeli ktoś ma objawy depresyjne takie i pasuje klinicznie do obrazu depresji, a ja się dowiaduję, że on od wielu lat doświadcza przemocy w rodzinie, na przykład, bo z tym się stykam najczęściej chyba w swojej pracy. W sensie, że to jest najczęstszą przyczyną? Nie. To ja osobiście się z tym najczęściej spotykam, w związku z tym, jaki tam też mam profil specjalizacji. Mówię, to nie jest choroba, bo jeżeli ta osoba jest smutna, boi się,

fiercely now when you know that you are not sure. It is your turn, beloved. It is your flesh that I wear. W audycji Nie do powiedzenia wracamy do tematu depresji męskiej. Pan Adam przed kilkoma minutami mówił o tym, że najpierw trzeba właściwie zdiagnozować, skąd taka depresja się bierze, i mówił na przykład o przemocy w rodzinie. Panie Adamie, czy to oznacza, że w takim razie te doświadczenia, które prowadzą do depresji, to jest coś takiego, czego się, w cudzysłowie, mówię tak po laicku, musi nazbierać, i kiedy tak się zbierają te negatywne doświadczenia, to one właśnie prowadzą do depresji, to tak się rodzi? Myślę, że najczęściej tak. Jeżeli ktoś ma wystarczająco bezpieczne środowisko, w którym wyrasta, kiedy ma jakąś stabilność w sobie i nawet wydarzy mu się coś przykrego, to najczęściej tej depresji jakoś w tym sensie takiego długoterminowego trwania w obniżonym nastroju nie wykształci. Najczęściej radzimy sobie jednak po jakimś tam krótkim czasie. Oczywiście smutek po utracie, czy strach wobec różnych tam wyzwań, to są rzeczy zupełnie naturalne i nie są stanami chorobowymi przecież. To one się pojawiają, ale one ustępują, a my sobie radzimy, więc najczęściej to jest też tak, że albo to jest jakaś potężna trauma, która się wydarzy teraz i ona może doprowadzić do wykształcenia się różnych kryzysów psychicznych, takich też stanów depresyjnych, ale najczęściej to jest coś, co się zbiera bardzo, bardzo, bardzo długo. O tym też bardzo ciekawą książkę napisał pan Rotenberg, ona też została niedawno w Polsce wydana pod tytułem Otchłań. Trochę nie zachęca do lektury ten tytuł, ale polecam. Ona mówi właśnie o tym, że najczęściej to jest tak, że różne sytuacje życiowe, które nas spotykają, wywołują obniżone nastroje. Tyle, że myśmy jako ludzie oduczyli się ufać tym nastrojom, reagować adekwatnie na nie, w związku z tym zbiera nam się, zbiera, aż się nazbiera tak, że nie jesteśmy w stanie wstać z łóżka. A jak moglibyśmy na to reagować? To pytanie do pani Anny Baal. Chyba, że pani coś chciałaby jeszcze dodać do tego, co powiedział pan Adam. Tak, chciałabym dodać, że oczywiście na depresję patrzymy w takim szerokim spektrum jako efekt współdziałania i czynników środowiskowych, czyli takich wczesnego środowiska opiekuńczego, środowiska kulturowego na pewno, współcześnie się to bardzo podkreśla, ale też ważnym aspektem jest to, w jaki sposób to się przekłada na funkcjonowanie fizjologiczne. Tutaj można się odnieść do badań neurobiologicznych, które pokazują, że u osób depresyjnych albo takich, które mają skłonność do reagowania depresyjnego, istnieją zaburzenia na poziomie neurobiologicznym w podstawowych przekaźnikach, neuroprzekaźnikach związanych z więzią. Czyli tutaj znowu odnosimy się do relacji. Myślę sobie, że to jest taki kierunek, o którym możemy myśleć, myśląc o tym, w jaki sposób wspierać się, czy pracować z depresją, czy pomagać osobom w depresji. Więc od tego bym zaczęła. No i tak jak Adam powiedziałeś, to pierwsza rzecz jest taka, żeby rozpoznać źródła depresyjności albo reakcji depresyjnej u danej konkretnej osoby. Bo w zależności od tego, czy mamy do czynienia z takim głębokim uwarunkowaniem, czyli z taką nabytą reakcją depresyjną w oparciu o bardzo wczesne doświadczenia, czy właściwie jest to zdrowa reakcja człowieka, taka adaptacyjna do zasadnych warunków dzisiejszego świata, czyli na przykład nadmiaru obowiązków, nadmiaru brania na siebie różnych wyzwań, czy przepracowania spowodowanego zbyt szybkim tempem życia, czy jeszcze inaczej mówiąc, jest to reakcja na jakiś silny stres czy czynnik traumatyzujący, no to wtedy na pewno będziemy myśleli o innym sposobie pracy. Ale chciałabym tutaj powiedzieć, też odnosząc się do tego, co Adam wcześniej powiedziałeś o twoim zamiłowaniu czy byciu zwolennikiem takiego niemedycznego, niemedykalizującego podejścia, to mi jest ono dosyć bliskie, co nie oznacza oczywiście zupełnej niechęci do medycznego leczenia. Ja bym się też rozdzieliła, ponieważ leki są istotne i są ważne. Natomiast to, co jest też istotne, to to, że w takim podejściu niemedykalizującym my patrzymy na depresję jako na chorobę, natomiast na chorobę istniejącą jako wynik, można powiedzieć, chorego świata, czyli takiego sposobu, w jaki funkcjonuje nasza cywilizacja. I tutaj najważniejszym czynnikiem będzie przerwanie takiej bardzo naturalnej skłonności do bycia w dobrych, wspierających relacjach. Ja bym powiedział o tej samotności, ale w ogóle to też jest, to jest coś, czego brakuje i to jest coś, co należy leczyć. Dlatego jak mówimy o lekach, to bardzo czasami są niezbędne, chociażby po to, żeby człowiek był w stanie ruszyć w stronę relacji. Czasami jest to niemożliwe. Jakby na poziomie neuroprzekaźników jest tak zaburzony poziom serotoniny, chociażby, która wiąże się bardzo ze stylem więzi, jaki ten człowiek wykształcił we wczesnym środowisku z podstawowymi opiekunami, ale nie tylko, że ten poziom serotoniny jest niewystarczający, żeby w ogóle mieć taki drive, taki impuls do sięgnięcia w ogóle w stronę zewnętrznego świata. I wtedy jestem tutaj za tym, żeby wesprzeć się lekami, ale też wielu takich współczesnych reprezentantów podejść do depresji, jak tutaj Gianni Franceschetti, na przykład włoski psychoterapeuta, mówią bardzo ważną rzecz, że jeżeli zaczynamy leczyć pacjentów lekami, antydepresantami, to powinniśmy zawsze o tym pamiętać, żeby koniecznie nie robić tego zanim człowiek nie rozpocznie psychoterapii. Już mówię dlaczego. Ponieważ jest tak, że leki antydepresyjne w jakiś sposób zmniejszają motywację do sięgania. One z jednej strony... Do sięgania? Co to znaczy? Do sięgania po relacje. Mhm. Jeżeli tego nie połączymy z psychoterapią, to w efekcie jest tak, że osoba biorąca leki zaczyna funkcjonować lepiej na poziomie nastroju, napędu, takich czynników biologicznych, fizjologicznych, natomiast traci też motywację do sięgania po kontakt realny, który właściwie jest głównym czynnikiem leczącym, jeśli chodzi o depresję. I też ewentualnie pewnie zapobiegającym nawrotom po prostu. Tak? Tak, to już jest czynnik rzeczywiście profilaktyczny, o którym możemy powiedzieć, że profilaktyką depresji na pewno jest profilaktyka w ogóle relacji, co zresztą jest takie paradoksalne, prawda, ponieważ w dzisiejszym momencie, takim chyba historycznym i światowym, kiedy mamy do czynienia z epidemią, sytuacją epidemiologiczną, gdzie mówimy ciągle o dystansowaniu się społecznym, prawda, to rzeczywiście paradoksalnie właściwie zachęcamy do tego, żeby się udepresyjniać. Jak to? No bo jeżeli mówimy o depresyjności jako takiemu skutkowi braku możliwości bycia w relacjach, bliskich czy niebliskich, ale w ogóle w relacjach, no to kiedy cały świat właściwie współcześnie, będąc w poczuciu zagrożenia epidemiologicznego, nawet przecież w sloganach i hasłach, czy też w takich profilaktycznych przekazach, prawda, no musimy dbać o swoje zdrowie i mówimy do siebie, że musimy zachować dystans społeczny. ten dystans społeczny to jest przecież plaga. Więc mówię tutaj o takim paradoksie, z którym się niestety stykamy, co wiąże się na pewno z tym, że tej depresyjności będzie coraz więcej, ponieważ my już sami utraciliśmy dużo takiej zdolności naturalnej do bycia razem, do bycia w kontakcie, do poszukiwania wsparcia, a teraz ona jest jeszcze regulowana przez taki czynnik jak epidemia. Tak, nie pomaga też to, że generalnie zaufanie społeczne jest u nas bardzo niskie. No ale przyznajmy, że w całej tej sytuacji, z którą trudno walczyć, są na pewno takie możliwości, które można wykorzystywać. No chociażby to, że teraz kończy się lato. Wiele miesięcy mieliśmy na to, żeby się właściwie spotykać z innymi osobami w przestrzeni miejskiej, albo chociażby we własnym ogrodzie, jeżeli taki mamy, albo chociażby na ławce przed blokiem. Więc no tutaj to jest trochę takie, no ja zawsze bardzo lubię bardzo proste hasło, że chcący szuka sposobu, a niechcący szuka powodu. I wydaje mi się, że nawet rozmowy telefoniczne też mogą bardzo zbliżać. Można sobie zapalić świeczkę, można sobie wziąć ciepłą herbatę i nałożyć grube skarpety i zadzwonić do jakiejś najbliższej koleżanki. I to już jest, naprawdę można bardzo mocno dbać o relacje, co właśnie zapobiega takim depresyjnym sytuacjom. Czy myślę zbyt idealistycznie? Ja myślę, że to jest bardzo dobra wskazówka dla osoby, która nie jest w depresji. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tutaj takie się zapala czerwone światło, że w depresji mamy też do czynienia z bardzo silnym poczuciem winy, to jest w obrazie uczuciowym. I właściwie to, co teraz pani powiedziała, co jest wskazówką dla osób, powiedzmy, które nie zmagają się z tym trudnym doświadczeniem, żeby dbały i szukały tego kontaktu, wobec osób, które doświadczają depresji, może niestety być takim obciążającym komunikatem, mianowicie wskazującym, że one robią coś źle, że nie są w stanie sięgnąć po ten kontakt, bo też tak jest. Tutaj przechodzimy do takiego momentu, myślę, jak w jaki sposób wspierać, prawda, osoby w depresji. To pozwolą Państwo, że porozmawiamy o tym za kilka minut, dobrze? Dobrze. salvation. And I pray, oh my God, do I pray? I pray for single day, for revolution. Into a crisis of times when I'm lying in bed, just to get it all out, what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a wake in the morning and I step outside and I take a deep breath. Time to get up that great big hill of hope for a destination. Słuchają Państwo w programie trzecim Polskiego Radia audycji Nie do Powiedzenia. Rozmawiamy dziś o męskiej depresji. Mówimy też jak dotychczas o tym, że właściwie o tym, co dotyczy także kobiet, ale o samej męskości w całym tym zagadnieniu też na pewno będziemy dużo mówić. Proszę zostać z nami, jesteśmy do godziny 2 w nocy, a ze mną są goście Anna Bal, psycholożka i psychoterapeutka oraz Adam Chojnacki, psycholog, terapeuta, specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Panie Adamie, do Pana teraz chciałabym się zwrócić, ponieważ Pan i właściwie Pani Anna też przed kilkoma minutami zaczęliśmy mówić o tym, że właściwie już na tych pierwszych etapach, kiedy zaczynają się pojawiać nawet tak falowo te złe doświadczenia, które nas w jakiś sposób dotykają, a następnie powalają po jakimś czasie, to że warto działać właściwie od początku. Tylko jak? Jak sobie pomagać wtedy, kiedy te pierwsze objawy, na początku pewnie smutku, może załamania, kiedy właśnie mówiliśmy o pandemii, kiedy w trakcie pandemii powiedzmy tracimy pracę albo właśnie kontakt z bliskimi osobami. Jak te fale zatrzymać, żeby się właśnie nie rozkręciła do rozmiarów depresji? Myślę sobie, że teraz, jeżeli to trochę nawiązując do tego, co mówiła Ania, jeżeli ktoś nie jest depresyjny, no to jeżeli w trakcie pandemii straci pracę, to prawdopodobnie zaraz zacznie jej szukać, a do znajomych odezwie się w taki, a nie inny sposób. Jeżeli ktoś już jest w tym stanie albo ma takie predyspozycje ze względu na swój tam, na swoją historię rozwoju osobowości, to prawdopodobnie to go właśnie powali, a to szukanie kontaktu przez telefon, o którym Pani mówiła, często jest niemożliwe, bo te osoby, z którymi się spotykam, często mówią, że właściwie to nie dzwonię, bo na pewno nikogo nie obchodzą moje sprawy. Tak? Czyli to jest takie poczucie, które nie pozwala szukać kontaktu. To wynika z poczucia bezwartościowości, nieważności. To są konsekwencje też właśnie wczesnych doświadczeń. Ale jeżeli mówimy o sytuacji takiej, kiedy ktoś zauważa u siebie pierwsze takie oznaki tego, co nazywamy powszechnie depresją. Nie wiem, czy jest bardzo długo ma obniżony nastrój, jest zmęczony, ma problemy ze snem, być może jakieś niepokoje go dręczą, to dobrze jest się temu przyjrzeć pod takim kątem, co te moje emocje im mówią, to znaczy, żeby ich nie zwalczać i nie zagłuszać, jak to niestety mamy w zwyczaju współcześnie. Współcześnie w naszej kulturze, kulturze, która promuje szczęście, która ma taki imperatyw dążenia do szczęścia, radości, skuteczności, produktywności i tak dalej, my bardzo nie ufamy tym nastrojom, takim tak zwanym negatywnym emocjom, a one najczęściej są bardzo mądre i powinniśmy je na początku potraktować jako przyjaciół, którzy przychodzą i mówią, że coś w twoim życiu jest nie tak. I gdyby tak dobrze pomedytować nad tym, pomyśleć chwilę, dlaczego ja właściwie jestem smutny, dlaczego właściwie ja się boję, to bardzo często te odpowiedzi przychodzą i one trochę podpowiadają, w której sferze życia powinienem zacząć coś zmieniać, w której sferze życia coś mi nie pasuje, coś mnie gniecie, coś mnie rani, być może coś jest dla mnie niebezpieczne. I tam zacząć nad tym pracować, jeżeli to jest możliwe, prosić też o wsparcie, właśnie sięgać po te relacje. Jeżeli to nie jest możliwe, jeżeli to jest zbyt trudne i zbyt przytłaczające, myślę sobie, że to jest kwestia z mojego punktu widzenia zawodowego też do terapii, tak, gdzie możemy poszukać takiego wsparcia, kogoś, kto pomoże nam zidentyfikować te uczucia, ich pochodzenie, ich znaczenie i te obszary, w których powinniśmy zareagować. I tutaj to, co Ania podkreśla cały czas, kluczowe oczywiście są relacje. To teraz jeszcze, zanim o relacjach, przepraszam, to wyobrażam sobie właśnie teraz, wracając do trzonu naszej rozmowy, wyobrażam sobie mężczyznę, który teraz konkretnie w czasie pandemii myśli sobie faktycznie, ma obniżony nastrój, jest mu długotrwale źle. No i jeśli myślimy o tym, skąd te emocje pochodzą, to wyobraźmy sobie, że po prostu na przykład stracił pracę, nie ma właściwie kontaktu z bliskimi osobami, ponieważ no właśnie, jest dystans społeczny. Może, co ważniejsze też, nie stać go na mieszkanie, które do tej pory czy to wynajmował, czy to na przykład kupił na kredyt. Więc no właściwie wydaje się, że te problemy są oczywiste. I one właśnie sprawiają, że no ta depresja się jakoś tam powoli rozkręca. I ktoś może sobie pomyśleć, no i co ja mam z takimi okolicznościami zewnętrznymi zrobić. No nie mam pracy, jest mi ją ciężko znaleźć, jakoś próbuję szukać. Na spłatę kredytu mnie nie stać. I właściwie co mi pomoże psycholog? Albo ja sobie sam, tym bardziej. To znaczy tak, właśnie jakby ja to trochę rozróżniam, dlatego że może najpierw przywołam taką historię, która mi się przydarza bardzo często w pracy, kiedy ktoś przychodzi i mówi też takie rzeczy, że no nie wiem, jakby patrzy za okno i patrzy w telewizor i robi mu się źle i smutno i ma doła i że to chyba jest jakieś takie depresyjne, a ja mówię, nie, to jest objaw zdrowia, bo kiedy się patrzy za okno i w telewizor, ma się bardzo dużo powodów do realnego smutku i lęku. Tam są te powody i to jest objaw zdrowia. I myślę sobie, że taka reakcja, która wygląda depresyjnie na taką sytuację, którą pani przed chwilą przytoczyła, tak naprawdę ewolucyjnie to jest reakcja adaptacyjna, czyli ona to jest reakcja, która pozwala zrozumieć sytuację, przejąć się jej powagą i to, że nas coś gniecie w środku i lęk trochę przypomina codziennie wiele razy o tym, że jest źle, ma motywować do radzenia sobie, do podejmowania różnego rodzaju starań i wysiłków. I teraz znowuż wracamy do tego, jak skonstruowana jest osoba, jak do tej pory funkcjonowała, bo osoby, które do tej pory funkcjonowały stabilnie, przejdą reakcję depresyjną w takiej sytuacji. Na pewno będą się czuły fatalnie. Zresztą znam wiele takich osób, które w ten sposób zareagowały, przez kilka tygodni cierpiały na bezsenność, na na różnego rodzaju niepokoje, smutki i po prostu z przerażeniem obserwowały, co się dzieje, ale podjęły w pewnym momencie starania do tego, żeby tą sytuację sobie naprawić, dlatego że do tej pory jakoś funkcjonowały normalnie i w tym momencie ja osobiście nie nazywam tego depresją. Jakby to była reakcja adaptacyjna. To jest normalne, że się smucimy i boimy w takiej sytuacji. Wszyscy trochę się baliśmy od marca. A co w takim razie nie jest normalne? To znaczy, co jest sygnałem ostrzegawczym? Psychiatrzy współcześnie mówią, że sygnałem ostrzegawczym jest to, że to taki stan trwa dłużej niż 2 tygodnie. Ja bym trochę przesunął te granice, tak? To znaczy 2 tygodnie tak naprawdę to jest mały czas i myślę sobie, że niebezpieczne jest to, kiedy zauważamy różnego rodzaju symptomy, które tkwią w nas od dawna, tak? Czyli te wszystkie rzeczy, które składają się na diagnozę depresji. A w szczególności, jeżeli dostrzegamy, że ta nasza sfera relacyjna jakoś nie funkcjonuje dobrze, bo to najczęściej jest rzecz, która towarzyszy wszystkim osobom w depresji, że ich relacje właściwie w większości są poważnie zakłócone albo nie ma ich. A w przypadku mężczyzn, bo trochę o tej męskiej depresji rozmawiamy, to sygnałami ostrzegawczymi są rzeczy, których w ogóle jakby nie kojarzymy tak naprawdę z depresją, tak klasycznie. Bo ta klasyczna definicja depresji i diagnoza troszeczkę przedstawia reakcję w naszej kulturze kobiet, jeżeli tak to możemy rozgraniczyć, bo taka widoczna fasada, ta taka warstwa objawów u kobiet i u mężczyzn w naszej kulturze bardzo się różni i u mężczyzn często to się objawia najpierw jakimś unikaniem myślenia o trudnych sprawach, jakimś tłumieniem przez nie wiem, intoksykację, uzależnienia różnego rodzaju mogą się zacząć rozwijać. Jeżeli obserwujemy, że zaczyna się pojawiać więcej alkoholu w naszym życiu, jeżeli zaczynamy podejmować jakieś ryzykowne działania, jeżeli zaczynamy coraz więcej czasu spędzać w siłowni, a nie dlatego, że jesteśmy sportowcami, tylko dlatego, że nie chcemy wrócić do domu, bo coś nam się nie układa, aż do agresji, bo mężczyźni też mają tendencję do bardzo szybkiego, też wszyscy trochę mamy, ale w naszej kulturze mężczyźni bardziej, mamy tendencję do zamieniania lęku, smutku i poczucia winy w złość i agresję. W związku z tym u mężczyzn depresja, tak czy jakby te wszystkie cierpienia wewnętrzne, bo tak wolę o tym mówić, częściej na zewnątrz objawiają się drażliwością, albo różnego rodzaju holizmami, alkoholizm, pracoholizm, tak? takie trochę uciekanie w coś, co daje ulgę i wytchnienie i trochę pomaga zapomnieć o różnego innego rodzaju cierpieniach, w tym o tym, że w relacji mi się nie układa. Mhm. Jest to też różnego... Bo też często lekarze czy terapeuci pytają, kiedy jest gorzej, rano czy wieczorem. Nie, bo to tak często jest tak, że to się jakoś różni. I są osoby, które mówią, że rano strasznie, że po prostu w stanie do nowego dnia jest piekłem i boję się każdego kolejnego dnia. To często może się okazywać, że nie wiem, na przykład nienawidzą swojej pracy, są tam poddani mobbingowi, nie lubią tego, co robią, to jest niezgodne z ich wartościami i tak dalej. Albo na przykład mówią, że w pracy jest super, poranki są cudowne i pracuję 10 godzin dziennie, ale jak tylko wyjdę z pracy, natychmiast mnie łapie i chcę umrzeć. I na przykład okazuje się, że to związane jest z tym, że bardzo duży kłopot jest w rodzinie i że wyjście z pracy i powrót do relacji rodzinnych, w których sobie taka osoba nie radzi, jest przeważający, jest zasmucający. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie, panie Adamie. Myślę, że wielu słuchaczy może wziąć z tego coś dla siebie, z tego, co pan mówi. Pani Annie Bal, za chwilę też oddamy głos, bo pewnie chciałaby skomentować też to, co pan powiedział. Na chwilę jednak oderwijmy się od tematu depresji. Posłuchajmy muzyki, a do samej rozmowy wrócimy niebawem.